यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम दो भेद है, एक बुरा आदमी एक भला आदमी। तो हम सब भले हो सकते हैं, सबके सब बुरे नहीं हो सकते। कोई भी आदमी बुरा सर्वथा बुरा कोई नहीं सकता, सर्वथा भला हो सकता है। याद करो, कोई आदमी भी सर्वथा बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, सब समय में बुरा नहीं हो सकता। तो सर्वथा बुरा कोई हो सकता नहीं, और सर्वथा भला हो सकता है, सबके लिए भला हो सकता है, सब समय में भला रह सकता है। क्यों? कि वास्तव में परमात्मा का अंश होने से भला है, और बुराई है वो आगंतुक है। बुराई आगंतुक है नहीं, बुराई और बुराई मिट जाती है। भलाई आगंतुक नहीं है, वास्तव में है, भलाई मिटती नहीं है। अभी आप बैठे हैं, क्या बुराई है बताओ? कोई बुराई नहीं है। सीधी सर सत्संग की बात है, भली बात करते हैं, भले के लिए ध्यान है, भले का विचार है, तो हम बुरे नहीं है। तो इसमें मिटे कैसे, इस बुराई कैसे मिटे? तो तीन बात है, याद कर लो तीन बात। पहली बात यह है कि हमने बुराई की है, जो कोई बुराई की है उसको स्वीकार करके हम बुराई मैंने कर ली, और नहीं करिए तो भला हो ही। जो बुराई कोई नहीं करिए तो भले है ही, तो बुराई करी तो अगर यहां पर नहीं करी। एक बात। दूसरी बात कि मैं भला आदमी होकर, मनुष्य होकर, सत्संगी होकर, परमात्मा ऋषि होकर जो बुराई की है, बड़ी गलती करी। राम राम राम राम राम, बड़ी गलती करी मैं, नहीं हूं इसका दुख। पूरी बुराई स्वीकार कर ली, फिर उनका दुख होना चाहिए जल्द कि ये मैंने बहुत गलती करी। तीसरी बात, अब नहीं करूंगा। ये तीन बात। अब ये बुराई फिर उम्र में कभी नहीं होगी, हो गया सुर, अब नहीं होगा। तो भला हो जाएगा, तो भला है पहले से मूल में, तो भला हो जाएगा। कितनी सुगम बात है। मनुष्यों को हम लोगों में प्राय जची हुई है, भलाई करके हम भले बन जाएंगे, तो की हुई भलाई भलाई है वो सीमित होती है, और बुराई छोड़ना होता है असीम होती है, असीम भलाई होती है। भलाई करने से भला बनता है, वो होता है सीमित भला। किसी देश में भला, किसी काल में भला, किसी वस्तु में भला, किसी आदमी के लिए भला, भलाई करता है वो, और बुराई छोड़ देता है सर्वथा, तो सर्वथा भला हो जाता है भला। तो बुराई छोड़ना जितना बढ़िया उपाय है, इतना भलाई करना बढ़िया उपाय नहीं है। अगर भलाई करने में जोर भी आता है, खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, और बुराई न करने में केवल विचार की दृढ़ता, अपने भाव की दृढ़ता, विचार की दृढ़ता, इसमें क्या परिश्रम पड़ता है। कितनी सुगम बात है, कितनी बड़ी बात है। अब एक बात बताऊं खास, खास बात है कि ना बुरा बुराई हमने क्या की, क्या बुराई करी, चोरी करी, जारी करी, व्यभिचार किया, हिंसा करी, हत्या करी, चुगली करी, लड़ाई करी, गाली दी, कुछ कुछ किया, इस सभी बुरा बुराई में खास मूल बुराई क्या है, मूल बुराई जिसकी छोड़े सब बुराई मिट जाए, ऐसी बुराई क्या है? अब ध्यान देकर सुने, ऐसी बुराई क्या है कि जो हमारा नहीं है उसे वो मैंने हमारा माना है, ये बुराई। शरीर हमारा नहीं है, मन बुद्धि नहीं हमारा नहीं है, सूर सूर का सही हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है उसको हमने हमारा मान लिया, संसार हमारा नहीं उसको हमारा मान लिया, और जो हमारे प्रभु है उस तक ध्यान ही दिया, ये मूल बुराई है। भगवान को अपना न मानना बुराई है, संसार को शरीर को अपना मानना बुराई है, ये बुराई छूट जाए कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है अपने में, बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं होगी। तो अब बुराई नहीं कर, मैंने बुराई कर ली, अब बात हो गई, और वो पछताता होगी बुराई गलती करी, गलती करी, अब नहीं करूंगा। तो ये तो बात हमारे कब्जे में नहीं आई, अब नहीं करूंगा, अभी मैं तो बुराई है ये शरीर को मैं मानता हूँ, मन बुद्धि को अपना मानता हूँ, तो भाई ये अपने मानते रहोगे तब तो बुराई तरह तरह की होगी, तरह तरह की बुराई होगी, तो फिर भगवान के हे नाथ ऐसी कृपा करो, मैं संसार को अपना ना मानू, शरीर को अपना ना मानू। यह पर समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि शरीर वास्तव में मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, दो बात, शरीर मेरा नहीं है तो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर होता तो शरीर के लिए आपको संतोष हो जाता, आपके लिए भी नहीं है और आपका भी नहीं है, क्यों, आपका आधिपत्य नहीं चलता है, ये बात दृष्टि है मेरे, ये बताओ पहले तो, नहीं जलती हो तो कहो भी नहीं जलती हमारे, जो जो जिन भाइयों की नहीं जलती हो वे हाथ उठा दो, हमारे नहीं जलती ये बात, हाथ उठा दो, शिष्य द्वारा सब जलती है, कोई नहीं बोला जलती है, तो अब इसको इसको रखनी है, अब नहीं करनी है, कहते अब नहीं करनी है, ये हमारा बस नहीं चलता, शरीर को मेरा ना मानू, मन को मेरा ना मानू, बुद्धि को मेरी ना मानू, मैं अपने को अपना ना मानू, ये हमारे से बनती में नहीं आता, क्यों आता है बनते में, आज तुम ठीक है तो मेरा नहीं है, आज से मैं मेरा नहीं मानूंगा, शरीर को संसार कुछ को अपना नहीं मानूंगा, बहुत बड़ी भारी चीज है, मामूली चीज नहीं है, अपना नहीं माना तो अपना नहीं मानूंगा, फिर अपना दिखता है, अपना दिखता क्यों है, इसलिए बड़ी भारी बात है, आप लोगों ने नई बात तो क्या है, नहीं क्या सुना, कौन कान लगाऊंगा बताओ, नहीं तो कहा सुनाऊंगा, वही बात है, रोटी वही है, गवा रोटी बाल्टी की रोटी वो खाओ, बार बार वही रोटी, मगर रोटी क्या खाओ बार बार, तो मर जाएंगे इस वास्ते, वही बातें हमारी बार बार कहते हैं, और कहां से रहा है, वही बात है, खुराक है बहुत बढ़िया चीज है, तो आपके केवल भीतर में इतना दुख हो जाए, केवल कि मेरे छूटती नहीं है, भागवत में आया है दुखो दुर्कांश से गर्भ नशा शब्द आया है, उसका अर्थ होता है कि संसार की भोग है, इसमें दुख दुख भरे हैं, परंतु छूटता नहीं है, दुख दुख भरे छूटता नहीं है, नहीं छूटता इसका दुख ज्यादा हो जाए। किस से दुख से? जो भोग करते हो, सुख लेते हो, उस सुख की मात्रा से दुख की मात्रा ज्यादा हो जाए, छूट जाएगा। ये उपाय है इसका। जितना सुख लेते हो अपना मान करके, उस सुख की मात्रा से दुख की मात्रा ज्यादा हो जाए, जलन ज्यादा हो जाए, समय डर ही हो जाए, छूट जाएगा। दुख की मात्रा तो होते कम, बुराई से सुख भोगने की मृत्यु ज्यादा। संसार को अपना मानता, भोगों को अपना मानता, भोगी शरीर के सुधाना, ये सुख ज्यादा है। तुम तो विचार द्वारा कभी सुन लेते होता है, सुख जो हरम हरम हरदम प्रिय रहती है, तो जल्दी नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया बात इसमें जो बता रहा था वो बताता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत विलक्षण बात है। ये देने वाले की विलक्षणता है। देने वाले जो प्रभु है वो उदार है, वो छिप कर देते हैं। दी जाए उस बात वो देने पर वो अपनी मानता है। ये देने का ढंग विचित्र है, देने वाले का भाव विचित्र है, देने वाले की कृपा विचित्र है, देने वाले का प्रेम विचित्र है, कि जिससे असीम में हमारी गिनती है। तो हमारी है ही, हमारी है तो आप रख लो, हमारी आंखें है तो ये काश क्यों लगाया है? देखना कम हो गया, कम क्यों नहीं? ऐसा तुम्हारी है, तुम्हारी है, कम क्यों नहीं दिया कि हमारे चलता नहीं? तो फिर हमारे कैसे, हमारी नहीं है क्या? बस चलता है, बस चले तो बुखार आ जाए वो अपने को, अपने सर्दी भी लगने देगा क्या? आधी बात नहीं है, तो आधी बात नहीं है इस वजह से हमारी नहीं तो सिद्ध होती है। हमारी दिखती क्यों है? देने वाले की विलक्षणता से। तो भगवान से कहोगे नाथ हाँ मेरी भूल मिट जाए, नाथ भूल मैं आप हो जाऊं, आपकी ऐसी भावना हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है, यो यो यांग यांग तमम भक्त श्रद्धयात्म इच्छति, जो जिसका पूजन करना चाहे श्रद्धा पूर्वक, उस श्रद्धा को मैं देता हूँ, पूजन करता हूँ। तो जब दूसरों की श्रद्धा विश्वास वृद्धि करता है तो भगवान भी विश्वास वृद्धि करेंगे। भगवान तो भगवान ने कह दो कि नाथ पुनः पुकार करो, पर भगवान की दया भी तक देखो कि भगवान ने तो कृपा कर भी अपने, भगवान ने तो कितना कृपा करी और हमने बेईमानी कर दी। क्या ईमानदारी है, चीज मिल जाए उसको अपनी मान लेना, ईमानदारी है क्या? मिल जाए अपनी तो ये अपनी नहीं है, ये भगवान की विलक्षणता है, तो अपनी है नहीं है, अपनी मान ले तो अपनी नहीं माने। मूल में खास चीज आपके जचनी चाहिए, ये जस्ती है ना, आपने शिकार किया जस्ती है। शरीर है न स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संसार, ये अपना नहीं है, अपने को मिला है, मिला था अपना कल्याण करने के लिए और हमने उसको ले लिया शुभ भोग के लिए। ये बड़ी गलती हो रही, अपने कल्याण के लिए दिया भगवान ने, उद्धार के लिए, और कब्जा कर लिया अपना, तो कब्जा चलेगा क्या? बेईमानी कैसे टिकेगी बताओ? चलेगी नहीं। मत भूले मन मोह में बांधू भरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कहते ऊंडी देख नींव, ऊंडी देख नियम या फुटोड़ा गेला, कल आगो ने थोड़ा थे वो रेवन देला यहाँ नख चौराशी पूर्व में तो ऋतु वृष्टि जी ये सब क्या है, भीमने फल है। भगवान कृपा कब करी करुणा नर दे ही देत ही बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया। कहीं तुम सदा के लिए दुखों से छूट जाओ, सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए मौज हो जाए, इस वास्ते दिया और लेकर बैठ गए जो ही ऋषि शुभ भोगे गोरखपुर के पास ये नरकटियागंज एक गांव है, तो उसमें उत्सव था, हम गए हुए थे तो गीता परीक्षा आ गई तो हमारे को अधिकार दे दिया कि वहाँ निरीक्षण आप करो। गीता परीक्षा होती है उसमें कोई गड़बड़ी ना करे तो निरीक्षण करो। हम गए वहाँ तो मास्टर क्या करता है, वो पर्चा देखा उसका उत्तर लिख करके और दे देता है, पैसा करने का छोड़ा जाए उसको दे देता है। क्या करते हो निरीक्षण कर, हमारे को दिया अधिकार। तो मेरे मन में असर पड़ा कि गीता पढ़ावा कल्याण के लिए छूट जाए। इन्हें विचार करिए गीता को ही पतन का उपाय बताएंगे हम, उसको उपाय पतन का उपाय और नहीं मिले तो गीता खुद को ही बताएंगे, बना लेंगे उसको। गीता की परीक्षा में कपट करके और इसमें पाप कर देंगे। जिसको उद्धार का उपाय बताओ उसको हमें पतन का उपाय बताएंगे। अब इतनी होशियारी, अब क्या करें बताओ। असर पड़ा हमारे पर, कितनी ऊंची सावधानी है। आज बीमार हो जाओ भले गर्भ गिराना, मर जाओ कि मर गए कहीं हुए मर गए मर जाओ भले ही, बट पाप तो सामू को करना। अब यू कस कमर कस ले क्या करें बताओ। मर जाओ बेशक महान है क्या तो कर नहीं, अब उन्हें कैसे समझाओगे कैसे बचाओगे, ये बात हो रही है। तो हम इसमें शरीर को अपना माने, अपना मानने से फजीती हो गई, दुर्दशा हो गई और रहेगी नहीं, पराई चीज रहेगी नहीं। सच्ची बात है, अब पराई चीज ठहरेगी कैसे, तो पहले ही पराई ही मानो। और पराई मानने को दृढ़ता कैसे हुई कि पढ़ाई चीज से सुख भोगते हो इस बात जगह होगी, ये मजबूत कैसे होगी। बेईमानी बेईमानी हमारे जमा कैसे हुई कि बेईमानी से सुख भोगते हैं। अगर बेईमानी से सुख नहीं भोगे तो कहीं जितना सुख भोगते हैं बेईमानी से भोगते हैं, तो वो सुख अपना नहीं है, वो सुख ठहरेगा नहीं, अपना नहीं कैसे ठहरेगा। जब आप निजानंद को प्राप्त जाओगे इस अपने स्वरूप का आनंद, चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि जीव सहज सुख राशि है, तो सहज सुख राशि वो सहज सुख आपको मिल जाए, वो जाएगा नहीं, वो आपका खुद का है, वो निजानंद है, निज का खुद का वो जाएगा नहीं। और संसार का सुख टिकेगा नहीं, आप नहीं छोड़ोगे तो सुख आपको छोड़ देगा, तो फजीती होगी। आप हाय हाय करते हो वो निचा जाएगा, तो जाने वाले को धक्का देगा, जाओ हम पहले तुम्हें छोड़ देते। अंत ही तो तजेंगे पामर तू जितने अब ही थे, अंत तेरे को छोड़े तो अपने पहले में। वो जाट का दृष्टांत दिया था, जाट जाट ने कि आप तुम खटपट गई। तो एक दिन वो खेत से आया तो एक दिन लड़ाई हो गई, तो जाट ने कह दिया थारे रहूंगी नहीं यहाँ, मैं तो चली जाऊंगी। जाट ने देखा कि जाएगी तो जाएगी वो हमारी मुंह से ले जाएगी, माल में चला जाएगा, कहीं लुगाई का भरण पोषण तो नहीं कर सका, उसको भी रोटी नहीं दे सका। तो क्या किया, मैं जाऊ तो अपने कोठे पर चढ़ कर गाँव को इलामा, एक गाँव का टेलीफोन है पुराना हमारा देखा हुआ है गाँव में, इलामा जोर से हमारी बसड़ी गम गई है, हमारी गाय खो गई है, किसी ने देखा हो तो सब कह सुन दो भाई सब लोग मैं एक बात बताता हूँ, सुन लो। फोन कर दिया खड़े होकर, स्त्री को मैंने छोड़ दिया, तुम कहना मत कोई भी के दूर रख लो, मैं रखूंगा नहीं। मैंने छोड़ ही दिया इसको, अब रखूंगा नहीं, मेरे कोई मत कहना। तो अपनी मूछ तो रख ली कि नहीं, ऐसे मूछ तो रख लो अपनी, ठहरेगा तो नहीं, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अपन पहले छोड़ोगे, तुम नहीं रहोगे, हम रखेंगे ही नहीं, चलो अब क्या करोगे, हम रखेंगे ही नहीं, हम अपना नहीं मानेंगे। दिया इस वास्ते आपने दे दिया तो आपकी इज्जत रखने के लिए काम ले लेंगे, हमारे लिए नहीं। प्रभु ने कृपा करके दिया है तो भगवान की कृपा का इज्जत रखो, कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं, अभी काम करेंगे, काम ले लेंगे, बना हमारा नहीं मानेंगे। कैसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आपने दिया है तो आदर करो परमात्मा का, अब जानो आपकी अर्पण करने के बाद काम लोगे क्या होगा, प्रसाद होगा, प्रसाद महाराज। अभी कोई आपको मिठाई, ममता मल है, ममता मल भरी जाए, मल लगा हुआ है, अशुद्ध होगी, अशुद्ध होगी, तो फिर मल मत बनाओ, तो भगवान की मानव से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो खाना पीना पहनना सब शुद्ध हो जाएगा, भोजन शुद्ध, कपड़ा शुद्ध, मकान शुद्ध, जायदाद शुद्ध, रुपया शुद्ध, कहना शुद्ध, कितनी बढ़िया बात है। और खुद आप हो शुद्ध, आप ही मैं भगवान का हूं तो शुद्ध हो गया है। इस बात पहले क्या था, मैंने तो सीधा धरने सब पर छोड़ा, छोड़ी पड़ी मकान पर, चीजों पर, कर्म पड़ा है, आटा पड़ा है, सीधा पड़ा है, गेहूं पड़े हैं, बाजरा पड़ा है, बड़ा दाल पड़ी है, बड़ी पापड़ी मोगड़ी, सब पर तो सीधा भगवान अर्पण बना दे, आपकी अर्पण अपने पड़े रहते। और क्यों हो जाओ, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सुख तो रह जाएगा, दुख मिट जाएगा। और क्या करना है बताओ, करना कैसी मौत रहेगी, आनंदी आनंद रहेगा, बहुत बढ़िया दुख दी है, दुख मिट जाए, सुख रह जाए। और क्या चाहते हैं बताओ, यही चाहते हैं हम तो, और चाह रहे हैं उसे, परम लाभ मन्य थे नारी उत्तम विद्या दुख से योग, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, वो शंका हो रही बोला, दूसरा कुछ भी आपके प्यार से संसार में नहीं रहने दिया, आप उठेगा संसार का, आप तो अपनी चिंता करो,